Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Są jedynki Koalicji Obywatelskiej na jesienne wybory. Narada nad kształtem list trwa jeszcze w PiSie. 31 sierpnia w Warszawie będzie amerykański prezydent Donald Trump. Lepiej zastrzegać skradzione dokumenty, w szczególności dowody osobiste. Za chwilę o tym, co może się stać, jeśli tego nie zrobimy. A w Warszawie Grzegorz Schetyna, a w Katowicach Borys Budka. Koalicja Obywatelska przedstawiła jedynki na swoich listach wyborczych do Sejmu. Grzegorz Schetyna mówił, że koalicja Platformy, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych będzie dalej pracować nad tworzeniem list do Sejmu i Senatu. Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami. Obiecywaliśmy otworzenie przestrzeni Koalicji Obywatelskiej dla aktywistów, samorządowców, społeczników. Tak się stało w części, tak jak mogliśmy to zrobić na dzisiaj, ale będziemy pracować. Jesteśmy umówieni na 14 sierpnia, wtedy będziemy pracować nad całokształtem, nad wszystkimi listami. Będziemy domykać listy do Sejmu. To efekt spotkania Platformy Obywatelskiej na Wiejskiej, a przy Nowogrodzkiej jest z kolei nasz reporter Michał Fabisiak. Tam w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości nadal trwają rozmowy o listach wyborczych. Michale, czy już coś wiadomo? Nie, jeszcze nie wiadomo. Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości wciąż trwa. Odbywa się ono za zamkniętymi drzwiami. Dlatego wiemy jedynie, że ustalono już ponad połowę kandydatur do Sejmu. Natomiast jeśli chodzi o liderów list, to przypomnę, że ogłoszono ich już w połowie lipca. To 41 osób. I tak jedynką w Warszawie jest prezes PiSu Jarosław Kaczyński, w Katowicach premier Mateusz Morawiecki, a w Łodzi wicepremier Piotr Gliński. Listę w Krakowie otwiera Małgorzata Wasserman, natomiast w Poznaniu minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. A relacjonował Michał Fabisiak. Teraz o jeszcze jednym ważnym politycznym wydarzeniu. Amerykański prezydent będzie 31 sierpnia w Warszawie. Szczegóły niedługo poda Biały Dom, poinformował Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta. Pracujemy nad szczegółami, nad programem, natomiast proszę pamiętać, że w 2017 roku pan prezydent, składając dwustronną wizytę, wygłosił tutaj wystąpienie i oczywiście spodziewamy się, że również takie wystąpienie będzie mieć miejsce 1 września. 1 września Donald Trump ma wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ponad 90 milionów złotych na cudze dokumenty chcieli w sumie wyłudzić w bankach oszuści. Było też ponad 1100 takich prób. To dane za drugi kwartał tego roku. Koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone Grzegorz Kądek powiedział, że 9 prób wyłudzeń kredytów dotyczyło kwot przekraczających 1 000 000 złotych. Największa 20 milionów złotych. Natomiast w całej historii badania od 2008 roku najwyższą kwotą to było, i to kilkukrotnie, 25 milionów złotych. Natomiast taka średnia kwota wyłudzenia, powiedzmy w tych mniejszych przedziale wielkości, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Grzegorz Kądek przypomina, by w przypadku utraty dokumentów w wyniku kradzieży lub zgubienia jak najszybciej je zastrzegać. W sumie od 2008 roku w systemie Dokumenty Zastrzeżone jest blisko 1 800 000 zastrzeżonych paszportów, praw jazdy i dowodów osobistych. Krystyna Prostak, Polskie Radio. 7 osób podejrzanych o korumpowanie menadżerów znanych dużych sieci handlowych zatrzymała policja z Łodzi. Mieli wręczać łapówki za podpisanie korzystnych umów handlowych. Podejrzani pochodzą z województw łódzkiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Mogli wręczyć blisko 2 miliony złotych, wyjaśnia Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder trwał od 2010 roku. Przedsiębiorcy, chcąc wejść na rynek hipermarketów, poprzez pośredników docierali do tzw. kupców, czyli osoby odpowiedzialne w sieciach handlowych za pozyskiwanie towarów, negocjacje cen, a także podpisywanie umów. Te osoby zawierały umowy handlowe z firmą handlującą zabawkami, a w zamian za kontrakty otrzymywały od właścicieli stałą prowizję w postaci korzyści majątkowych. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Nieznane dotychczas pamiątki po legendarnym dowódcy batalionu Zośka Ryszardzie Białousie, pseudonim Jerzy, trafiły do zbiorów Archiwum Akt Nowych. Dokumenty przekazała mieszkająca na stałe w Argentynie rodzina oficera. Mariusz Olczak z archiwum mówi, że to w dużej części dokumenty osobiste. Nowe fotografie w dużej ilości, korespondencja pomiędzy dowódcą Zośki a Aleksandrem Kamińskim bardzo bogata i innymi żołnierzami batalionu Zośka. To są te rzeczy, które ostatnio syn wyciągnął z szuflad w Nelken i przesłał za pośrednictwem konsula naszego Buenos Aires do archiwum ACNUR. Przekazanie historycznych zbiorów odbyło się w przeddzień ponownego pochówku dowódcy Zośki. Uroczystości pogrzebowe będą jutro w Warszawie. Dowódca batalionu zostanie pochowany, zgodnie z jego wolą, na wojskowych powązkach obok swoich żołnierzy. Jego prochy sprowadzono do kraju z Argentyny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zgodnie z obietnicą informacji sportowe Krzysztof Łuniewski. Vital Heinen odkrył karty na memoriał Huberta Wagnera i co ważniejsze turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich nie pojadą Bartosz Bednosz i Jakub Kochanowski. W kadrze na imprezy w Krakowie Gdańsku znaleźli się środkowi Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Piotr Nowakowski, rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz, atakujący Dawid Konarski i Maciej Muzaj oraz przyjmujący Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Arturo Szalpuk i Aleksander Śliwka. Bez Michała Kwiatkowskiego w rozpoczynającym się lada dzień Tour de Pologne. Jeden z naszych najlepszych kolarzy miał bronić zwycięstwa wywalczonego przed rokiem, ale zbyt dużo sił kosztował go niezbyt udany Tour de France i postanowił zrezygnować z tegorocznego startu. Wyścig zaczyna się 3 sierpnia. Wracamy do sportu dla ludzi wysokich. Nasi koszykarze szykują się do Mistrzostw Świata na zgrupowaniu w Wałbrzychu. Wyjazd na Mundial marzy się Młokosowi, ledwie 18-letniemu Aleksandrowi Balcerowskiemu. Zaczynałem tutaj w Górniku, w wieku 8 lat zacząłem tutaj trenować, pierwsze kroki stawiać. Potem wyjechałem do Hiszpanii w wieku 13 lat, no i zawsze marzyłem, żeby zagrać w kadrze seniorskiej. I z trenerem Taylorem rozmawiałem i już mówił, że będę miał szansę pokazać się w Wałbrzychu i walczyć o miejsce do Chin. Mistrzostwa świata, na których nasi koszykarze zagrają po przerwie trwającej tylko 52 lata, zaczynają się 31 sierpnia. W grupie Polacy zagrają z Wenezuelą, Chinami i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Teraz piłka i transfer Bartosza Białkowskiego, bramkarza ocierającego się o reprezentację Polski. Ipswich Town zamienia na Millwall, a to oznacza, że zostaje w Championship. Ipswich spadło do League One. I na koniec zaproszenie na weekend do Gdyni na konkurs lotów. W powietrze wzniosą się lub spadną z impetem do wody m.in. piękna smoczyca, odlotowy konfesjonał i bojowe żelazko. Na imprezę zaprasza organizator Izabela Wajdę z firmy Red Bull. W niedzielę ogólnopolski finał Red Bull konkurs lotów. Po miesiącach projektowania oraz własnoręcznego budowania maszyn wreszcie okaże się, która z nich poleci najdalej i zrobi największe wrażenie i na kibicach, i na sędziach. Na miejscu zobaczymy 40 ekip wśród sędziów, m.in. Adama Małysza, Andrzeja Bargiela, Kubę Przygońskiego czy znanego trójkowym słuchaczom Tomasza Rożka. I tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Zapowiada się fantastyczna impreza w Gdyni. Tomasz Rożek wśród sędziów. Wśród sędziów, poważne sędziowanie. Tej nocy, proszę państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej połowie nocy wystąpią także burze i miejscami grad. Temperatura od 14 do 19 stopni. Jutro proszę się liczyć z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W województwach zachodnich i południowych wystąpią burze z opadami deszczu i gradu. Temperatura od 20 stopni w województwach północnych do 26 w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Lubelszczyznę, najcieplej na południu kraju, około 27. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyrzga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Słyszymy się jutro o 16. Magier Wagli w Trójce już za moment. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

wypoczynku, rekreacji i przywrócenia do pionu w dalekie gorące. Aczkolwiek gorące nie dlatego, że dalekie, tylko dlatego, że w ogóle się gorąco zrobiło kraj. Na przykład we Florencji, nie wiem, czy państwo wiedzą, że w niedzielę ma być od, to zależy od pana, który, czy od portalu, który przewiduje pogodę, od 40 do 42 stopni w cieniu. To ja sobie takiej pogody jako żywo nie przypominam i nie do końca wyobrażam. Jak to już państwu opowiadałem, dzisiaj zajmę państwa uwagę muzyką przeróżną, z przeróżnych epok, z przeróżnych okresów i wspólnym mianownikiem owej muzyki jest to, że ona jest rockowa, czy rock'n'rollowa zdecydowanie. Momentami bardziej może eksperymentalna, ale jednak nadal rockowa. Wspólnym mianownikiem jest to, że łączy coś tych artystów, niezależnie od lat, jakich występowali. Na przykład pierwsza godzina będzie poświęcona głównie artystom niepokornym, niestety też niesfornym, tak jak w przypadku pana Hazila Atkinsa, od którego twórczości zaczniemy. O panu Hazilu już opowiadałem. Postać dosyć paskudna, jeśli chodzi o życiorys, natomiast jeśli chodzi o muzykę, którą uprawiał, no dosyć opiniotwórcza, rzekłbym. Sam sobie nagrywał na różnych urządzeniach, dopiero później zaczął korzystać ze studiów, grał na gitarce, jednocześnie pukając bębenek i śpiewał różne pieśni o rockowej, kantrowej proweniencji. Niektórzy nazywali to psychobilly. Między innymi Joe Strummer był bardzo nową muzyką zainspirowany. W ogóle ta pierwsza godzina będzie raczej państwu pokazywała muzykę o takim punkowym nerwie. Dosyć prostą, ale nie prostacką i o takiej energii, której ostatnio przynajmniej, tak mi się wydaje, w muzyce brakuje. Więc mało tu będzie solówek, mało będzie popisów. Natomiast no będzie czat taki fajny, myślę. Myślę sobie też, że muzyka punkowa wtedy, kiedy się pojawiła w drugiej połowie lat 70., ona odwróciła się plecami do tych wszystkich wielkich koncertów rockowych, wykonywanych przy użyciu niesamowitych środków technicznych, czyli tych przodów, tych odsłuchów. Programowo punkowcy grali raczej w małych klubach, nie używając odsłuchów i hałasowali ze sceny. Chociaż programowo, ale też oczywiście no, nie wyobrażam sobie, żeby zespół Pink Floyd na przykład, za którym punkowcy nie przepadali, dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi mógł zagrać przy pomocy jednego małego wzmacniacza nagłaśniającego bez odsłuchu. Więc jak zwał, tak zwał. Muzyka punkowa, która odwoływała się do takiej, jakiej w tej chwili słuchamy, czyli do rockabilly, do początków. Myślę, że do pewnego stopnia też no, muzyki bluesowej, chociaż może nie tak bezpośrednio, ale do początków rocka. Myślę, że ona tą energię czerpała głównie z tego, jak się słyszeli na scenie. No i tak to miało być. W każdym razie też nie będę państwu specjalnie opowiadał o tym, w jakich latach i co to za artyści, ponieważ niech to będzie taką słodką naszą tajemnicą, ponieważ wydaje mi się, że ten czas w tym przypadku nie ma specjalnie znaczenia, aczkolwiek ja odpowiadam w naszym duecie dzisiaj jednoosobowym za tą starszą część muzyki, jako człowiek bardziej doświadczony i bardziej pamiętliwy, pamiętający jeszcze czasy, w których się nagrywało na jeden mikrofon, na przykład bębny. Widzę związek między tym, co się dzieje teraz i tym, co było kiedyś. Jestem, myślę, do pewnego stopnia kompetentny do tego, żeby takich związków szukać. W związku z tym będzie tu sporo starej muzyki, ale będzie też to wszystko wmontowana sprytnie i chytrze. Muzyka zupełnie nowa. Ale nie wiem, czy państwo się pozna od razu, potem pewnie po sedliście, być może tak. No dobrze, pieśń, której wysłuchaliśmy, nosiła smutny tytuł By the Lonesome River. Teraz będzie Going Home Tomorrow, czyli wesolutko. Going home tomorrow. I'm going home tomorrow. I can't go on this way. Gee, I'm so lonely. Gee, I'm so blue. I'm coming home tomorrow. I'm coming back to you. Coming home tomorrow. Coming home today. Coming home tomorrow. I can't go home this way. You said that you love me, that you need my home. Please, darling, believe. Please, won't you wait for me? Wiem, że będzie wesołutko, prawda? No dobrze, no powiem, że większość owych utworów zostało, które zostały pomieszczone na owej składance różnych pieśni wykonywanych przez pana Hazira, zostały nagrane w latach 56-63. No tak. Hazir, no będę przy okazji mówiąc o pewnych okresach w muzyce, mówił też o ubrankach, bo te okresy były i są nadal, jak to w muzyce rockowej bywało, bardzo związane z wdziankiem. Tu na pierwszym zdjęciu, które widzę pana Hazira razem z mamusią z 56 roku, pan Hazir jest ubrany dosyć, myślę sobie, ponadczasowo, gdyż posiada on spodnie takie typu 501 farmerki podwinięte, białe, zdaje się tenisówki, ciężko to powiedzieć, ale wyglądają na tenisówki. I proszę państwa, pod koszulką bez ramion, czyli tak zwany t-shirt, jak się teraz mówi, w serek, na czym zawisł naszyjnik piękny na skórzanym paseczku, a włoski ma z wielkim piropuszem na górze. Więc już po tym zdjęciu nie dziwię się, że Joe Strummer zapadł popadł w fascynację ową osobą, aczkolwiek bardziej mi się z muzyką z tych lat kojarzy taki strój, w którym się pojawił też na innym zdjęciu, czyli rureczki, papieroski, tak zwana biała koszulka, śledzik wąziutki, do tego obcisła marynareczka, przykrótkie spodenki oczywiście, papieroski muszą być przykrótkie, i buty w szpic. Mogą być kolorowe skarpetki czasem, ale ponieważ pan Hazir był dosyć eklektycznym muzykantem i uprawiał też muzykę z pogranicza country na przykład i rockabilly, więc można tu znaleźć jego zdjęcia na przykład w koszulce czarnej, proszę państwa, spodenki na pawełka, czyli troszkę tam powyżej pępka, kapelusik i chusta, czyli strój zgoła kowbojski. No ale taka była też jego muzyka tu w przypadku ubrania, nie był konsekwentny w przypadku muzyki również. Myślę, że teraz też będzie wesoło i o miłości. When I Saw You Last Night. No te powroty do domu, za którymi tak tęskni pan Azil, chyba nie zawsze były wytęsknione przez kobiety, z którymi się zadawał, bo najczęściej wracał pod wpływem i tak dalej, i tak dalej. Nie zanurzajmy się w biografii, może już kiedyś państwu mówiłem, że nie przepadam za biografiami, ponieważ one całkowicie odbrązowiają mi postacie, o których zawsze myślę w samych superlatywach. Zawsze są dla mnie niebiańscy wręcz, ci wielcy, ci genialni. I to, co potem wyczytuję, na przykład, nie wiem, o Malisie, w jego autobiografii, no to, co mówiłem, to nie za ładnie świadczy o owych moich bohaterach. W związku z tym wolę się w to specjalnie nie zagłębiać. Ostatni utwór, który wykona dla państwa w swym radosnym uniesieniu pan Hazel Atkins, nosi tytuł Moon Over Madison. The moon is shining over Madison tonight, and I'm on my way from Louisville back to Madison tonight. Well, the days in Louisville are so lonesome and blue, and when night time comes, honey, I'm longing for you, longing for you to hold me. So I'm on my way to Madison from Louisville tonight. Now everyone told me that you didn't love me, and everyone said that you didn't care. But tonight I'm on my way back to Madison again, just to see if you still care anything about me. Yes, I'm on my way tonight back to Madison. I'm on my way tonight back to Madison. On my way from Louisville, I can't wait to see the moon shining over Madison again. No i wprawdzie zażegnywałem się, że nie będę mówił o latach, w jakich piosenka została nagrana, ale teraz nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, gdyż to był ten sam artysta, ale o głosie cokolwiek zmężniałym i jakby taki w przekazie też o miłości, ale jakby wierniejszy nieco, tak mi się wydaje, troszkę taki nie wiem, może jakieś wyrzuty sumienia, w każdym razie pieśń pełna smutku, pasji i miłości. Bowiem owa pieśń została, proszę państwa, nagrana w 1989 roku. Hazil, co też charakterystyczne, specjalnie nie zmieniał brzmienia, prawda? To jest cały czas nagrane, wchodził sobie do studia, jeśli ktoś chciał. Najczęściej to, zdaje się, nagrał w bardzo przypadkowych sytuacjach. I tak jak stał, tak grał. No i to jest wielkim walorem, moim zdaniem, tej muzyki. Przepraszam, spadła mi, państwo widziały, ta karteczka z tym. No dobrze. No to lecimy dalej. Muzyka utrzymana w klimacie rock'n'rolla, myślę, też bez podawania dat i nazwisk, też oczywiście to mogą się wyłamać, za to z góry przepraszam. Dave Gardner. Dave Gardner. the old mad witch, she's a-riding me. I felt a bit surge in my mouth, and froth from it did flow. Lather across my sweated back was white as any snow. Devil's wife, the old mad witch, she used to ride a broom. Now every night she leaves the earth and rides me to the moon. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. There she makes a devil sign, waves her magic wand. He throws open fire gates and tells her to ride on. Saw the burning brimstone, saw the fire cave. Every soul that burns therein was branded a devil's slave. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. We headed back to earth again, these words I heard her say. Your soul belongs to the devil, man, you can never change your way. Saw the burning brimstone, saw the fiery cave. Know that I'm the devil's wife and I'll ride you to your grave. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. I felt a bit surge in my mouth and froth from it did flow. The lather across my sweated back was white as any snow. Devil's wife, the old mad witch, she used to ride a broom. Now every night she leaves the earth and rides me to the moon. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. We headed back to earth again, these words I heard her say. Your soul belongs to the devil, man, you can never change your way. Saw the burning brimstone, saw the fiery cave. Know that I'm the devil's wife, and I'll ride you to your grave. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. No, odnoszę wrażenie, że Dave Gardner z ową pieśnią Mad Witch już się w naszej audycji pojawiał. A może nie, cóż to ma za znaczenie. Ważnym jest mianowicie to, że tu już zdecydowanie biała koszulka, śledzik, marynareczka, wąskie kołnierzyk w marynareczce, wąskie spodenki w kantkę, przykrótkie, buciki w spit, w sensie nie kowbojki, w sensie półbuciki i skarpetka może być jakaś fantazyjna. Mówię o tym dlatego, że w muzyce być bardzo podobnie się dzieje z muzyką, to znaczy wraca się do takich brzmień, wraca się do takiego, do takiej pulsacji i są pewne rzeczy obowiązujące przez te lata, które nigdy się nie zdewaluują. I podobnie jest w ubrankach, ponieważ przynajmniej przy korzystając z mojego własnego doświadczenia, z mojej własnej percepcji, wiem, że ubranka bardzo były mocno związane z modą big beatową. I tak też taki pan krawiec, który się nazywa z amerykańska wtedy, kiedy pomieszkiwał, nadal mieszka w Stanach, zresztą Heidi Slimane, ale jest francusko-arabskiej prowiniencji, że tak się brzydko wyrażę, i chyba nazywa się Slimane tak naprawdę, nieważne. On zrewolucjonizował, był łaskaw, wytwórnię krawiecką i w Saint Laurent no, w sposób bezprecedensowy swojego czasu, ponieważ skrócił z Yves Saint Laurenta na przykład nazwę do Saint Laurenta i postawił całą tą firmę na głowę, robiąc główną siedzibę, tworząc główną siedzibę w Stanach i pracując, co też jest ewenementem tylko przez 4 lata. No i on przywrócił te wszystkie rzeczy, o których mówię, do łask. Masowo zaczęły się pojawiać rureczki, ale pojawiły się też i kobojki, pojawiły się koszulki, na przykład czarne białe groszki, które również bardzo mocno są związane z muzyką rockową lat 60., z muzyką punkową. Pojawiły się skóry, które ramoneski i tak dalej, związane z punkiem. Pojawiły się też pewne atrybuty muzyki hipisowskiej, o której później. Teraz Saint Laurentem dowodzi pan Vaccarello i stara się tak w miarę tą estetykę rock'n'rollową kontynuować. Mówię o tym dlatego, że to jest dość fascynujące, że że są pewne stałe elementy, które nie przeszkadzają, a są też takie elementy i w muzyce, i w ubiorze, które nieco denerwują. No tak, wydaje mi się, że troszkę są na przykład poza zainteresowaniem większości młodych ludzi tak zwane dzwony na Pawełka, czyli takie dochodzące niemalże, no bardzo powyżej pępka, ale być może to kiedyś wróci. No nic, to rozgadałem się. Ken and Carol Craig with the Lawrence Brother Combo. We'll spin this coin. There was a reckless gambler who lived in days of old. The only thing in life to him was petticoats and gold. They say there was a woman whose hand he tried to win, but she was just a cheating kind, her heart trapped in sin. Silver coin is spent. The hand of fate was in control. There were three who watched to see which way the coin would go. He gave her furs and jewels, his lucky card ran high. She vowed that she'd be true to him, but it was just a lie. Then came the fateful morning. He saw their fond embrace. He tore her from her lover's arms, struck her shameless blade. Silver coin, silver coin is spent. The hand of fate was in control. There were three who watched to see which way the coin would roll. Then turning to her lover, he knocked him off his feet. Said we'll spend the silver coin to see who wins this cheat. The room was tense and quiet. The coin had just been spun. The gambler walked away and said, I'm mighty glad you've won. Silver coin is spent. The hand of fate was in control. There were three who watched to see which way the coin would roll. Which way the coin would roll. No, to muzyczka, do której zdecydowanie kapelusik paskowojski i tak dalej, gdyż ona bliżej tej muzyce do country, do rockabilly, niż do takiego klasycznego rocka, co nie zmienia faktu, że to wszystko gdzieś tam w muzyce rockowej się potem odnajdywało. No taki film był Lemoniadowy Johnny, czy państwo pamiętacie, gdzie Lemoniadowy Johnny był cały na biało ubrany. Oczywiście czarny charakter, cały na czarny. Piękny czas. Chciałem powiedzieć jeszcze, że a propos owych ubranek, podoba mi się ten czas, te lata 50., 60., kiedy panowie chodzili w garniturach, białych koszulach, zawsze wyprasowanych w krawatach i no i coś było w tym szacunku, nie wiem, dla świata, mówiąc najogólniej. Fajne to było. Później pamiętam taki okres okropny, który mnie dopadł jako dziecko, jeszcze chyba koszul na najlon na przykład. To okropieństwo, które miało tą zaletę, że nie trzeba było ich prasować, ale tą wadę, że były z plastiku, w związku z tym człowiek się czuł jak parówka albo wnętrze puszki konserwowe okropne. No nic, wyjdźmy na chwilę z tych okropieństw i czasów barbarzyńskich i posłuchajmy sobie Steve'a Lena. They took John away this morning. They took John away this morning, and he ain't a-coming home no more. John was a hard-working fella. He shoveled coal from morning till dusk. He was married to a gal named Stella, in whom he placed all his faith and trust. Stella was a high-flying woman, didn't care about settling down. When Johnny went to work each morning. Still he started messing around. There's a reason they took John away this morning. Took John away this morning. Took John away this morning. He ain't a coming home no more. He ain't a coming home no more. John got a poison pen letter. Head said Stella was untrue. She was a flirting with a tall go-getter who had motored in from St. Louis. While John was digging that coal mine, sweating like a waterfall, still he was spending his money, having won a bigger natural bar. Johnny left the coal mine early. He took a cab and headed right home. But the shadows hit the parlor window. Told him still I wasn't home alone. So he sneaked in the back porch screen door, loaded up his 45. Oh, when the smoke cleared away, dear brother, Johnny was the only one alive. That's the reason they took John away this morning. Took John away this morning. Took John away this morning. He ain't a coming home no more. Prawda? No i tu też przykład, jak to pomysły muzyczne się kołem toczą, gdyż można tu było odnaleźć parę takich dźwięków zbliżonych do piosenki Elvisa, śpiewanej przez Elvisa pod tytułem Fever. No tak, także to wcale nie oznacza, że ktoś z premedytacją usiadł i przepisał. Po prostu też Keith Richards kiedyś twierdził, że w muzyce rock'n'rollowej tak naprawdę nikt niczego nowego nie wymyślił. Wszystko już kiedyś było. No i cóż w takim razie stanowi o potędze owej muzyki, gdyż uważam, że jest to potęga, czyli petarda, jak mówi teraz młodzież. No właśnie emocje takie i właśnie jej pewna, nawet ta owa niechlujność pozorna i a propos owej niechlujności, to gdzieś przeczytałem chyba w jakiejś biografii Keitha Richardsa, że jego niechlujny pozornie, albo inaczej to nazwijmy, tak zwany uroczy nieład, który reprezentuje w swoim stylu ubierania, jest bardzo mocno przez niego wykonceptowany, gdyż czasami godzinę przed koncertem spędza przed lustrem, zmieniając różne spodenki, koszulki i tak dalej. No a przy okazji Heidi Slimane był, nie wiem czy jest nadal, bo nie obserwuję tego, co się w tej chwili dzieje ze Stonesami, ale był przy ostatniej trasie twórcą głównych ubranek dla państwa, zwłaszcza dla Keitha Richardsa, dla Roniego Wooda, więc to też właśnie pokazuje, czy jest też dowodem na to, że te pomysły odwołujące się do prehistorii w muzyce rockowej, one działają nadal. Co fajne. Co fajne. Dobra, teraz wyskakujemy z tych wyprasowanych spodenek, wbijamy się w dżinsiki i Ramoneska może na przykład. Jackie and the Cedrics. Oh, yeah. Somebody help me! Come on. No i co, że tam się ktoś potknął przez chwilę, coś na kształt prawie zgubionej frazy, wcale się ona nie zgubiła. Ze dwa razy się tam państwo minęli, sekcja z gitarką, ale energia, która szła z owej pieśni, plus ten pochukujący mężczyzna, no to Senevratti. To teraz tak grających radośnie orkiestr się chyba nie widuje. Ja nie wiem, bo ja zresztą to tak opowiadam państwu, a przecież gdzie ja byłem na jakimś festiwalu, znacie państwo mój stosunek do festiwali, w związku z tym nie za bardzo wiem, może tak jest, może tak na Penerze na przykład, czy na innym Offie 45 takich kapel występuje, ale sądząc z płyt, które bardziej obserwuję, czy z grań klubowych, chyba jednak tak się nie dzieje. Chciałem państwu jeszcze uprzedzić, że to wszystko, co czasami pobrzękuje w studiu, to oczywiście olbrzymia ilość biżuterii, którą nałożyłem na kadłubek, w związku z tym, że audycja ma być bigbitowa, a rock'n'roll bez biżuterii to troszkę jak milicjant bez pałeczki, w związku z tym wszystko, co miałem w domu, co udało mi się jeszcze podebrać żonie, nałożyłem na siebie i może podzwaniać. No coś za coś. Albo rock'n'roll, albo kurczę, nie wiem co. Teen Generate, tytuł utworu Sorry About That. No, i tu chyba nie było wątpliwości. Great Gaylord and the Freaks, pieśni The Pewty Dog, kończy pierwszą część rock'n'rollową. Przebieramy się, a jak to się państwo dowie w części drugiej? They don't. Dzisiaj ruszamy na południe Wielkopolski, do Krotoszyna. Teren. Kultura. Jak robi się kulturę w średniej wielkości mieście? Ile wysiłku trzeba włożyć, żeby zaproponować mieszkańcom kulturę na wysokim poziomie, a nie tylko festyn? O tym dobrze wie dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Wojciech Szuniewicz, który 5 lat temu zainicjował cykl koncertów pod wspólnym tytułem Więc Wiedz. A my wraz z nim ruszymy teraz do Krotoszyna. Wchodzimy na nasz właśnie krotoszyński przepiękny rynek, zrewitalizowany 5 lat temu. I akurat wtedy skorzystałem z takiej sytuacji, że po raz pierwszy w historii tego miasta większość rynku została zamknięta od ruchu ulicznego i to dawało możliwość wejścia z kulturą w tą piękną przestrzeń miejską. I wykorzystałem tą sytuację, żeby tą rewitalizację robić kulturą. I pierwotnie ta wielka zmiana dotycząca tego, że 5 lat temu namówiłem samorząd lokalny, czyli swoich radnych, do tego, żeby już nie wydawać gigantycznych naprawdę pieniędzy na dni miasta, które zresztą są codziennością wszelkich miast średniej wielkości, a w to miejsce wejść w cykliczne spotykania się z kulturą, sztuką na naszym rynku. Mój zamiar polegał na tym, żeby po prostu robić to lokalnie tylko dla swoich lokalsów. I weszliśmy w Więc Wiece. Nazwa nieprzypadkowa. Nazwa już z tego, że w pierwszym cyklu Więc Wiecowania wiecowaliśmy na rzecz uczestnictwa w kulturze. Czyli w obecnych czasach faktycznie z takiego skomercjalizowania wszystkiego, pochłonięcia nas konsumpcjonizmem, jakby takie bardziej świadome i refleksyjne uczestniczenie w kulturze zaczyna zanikać. To nie tylko dotyczy miast średniej wielkości, ale po prostu naszej społeczności w całości. I zależało mi na tym, żeby wiecować na rzecz uczestnictwa w kulturze. I po pierwszym roku zauważyłem, że kultura jako taka nie jest objęta codzienną refleksją. Dlatego te Więc Wiece mają taką formę bardzo otwartą, że faktycznie ci, którzy chcą uczestniczyć w tym Więc Wiecach w sposób bardzo komfortowy, mogą sobie za 10 zł wykupić miejsce siedzące. A najbardziej jestem ciekawy tak zwanych przechodniów, czyli tych, którzy tam idą i się zatrzymają. I teraz wracamy do tego czegoś, że na początku to było adresowane tylko i wyłącznie dla społeczności lokalnej, a w tej chwili jest to wydarzenie natury regionalnej, że faktycznie ludzie przyjeżdżają na poszczególne koncerty, kolejne Więc Wiece, wręcz z Poznania, Wrocławia, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, więc też jest piękne. Jakby ta nomadyczność uczestnictwa w kulturze w stronę Krotoszyna wynikała jednak z line-upu, z oferty, jaką dawaliśmy. A przed nami kolejne odsłony Więc Wieców. Najbliższe koncerty już 10 sierpnia. Wystąpi jako support zespół Rust. Oni są, że tak powiem, nie lokalsi, ale ich trzeba po prostu pokazywać, bo uprawiają bardzo dobrą muzykę. Następnie Pablo, Paweł i Ludziki. Nie wymaga rekomendacji, ale absolutnie będę się starał też zapromować książkę, jaką wydał Pablo, Paweł. No i to jest dla nas radocha niesamowita. Myśmy się z Lechem Janerką umawiali na koncert we wrześniu zeszłego roku. Już jest wytłoczona jego najnowsza płyta. No i ostatni Więc Wiec. Renata Przemyk ma bardzo dobry okres teraz koncertowy i bardzo ma dobrą energię. Zresztą oglądałem ją ostatnio na festiwalu jarocińskim. Daje piękną energię. Następnie Smolik i Kate Fox. I na koniec najdalej idący line-upowy i merytoryczny eksperyment Chór Czarownic. To jest projekt Ewy Łowrzył z Container Art z Poznania. Coś niesamowitego. To jest paręnaście kobiet, ale tu trzeba podkreślić, że to nie są piosenkarki. To jest efekt takich warsztatów wyzwalających kreatywność u kobiet i z tego zrobił się projekt paramuzyczno-teatralny, taki performance. To najbliższe muzyczne spotkania, a jeszcze słowo na koniec. Róbcie podobnie, no dawajcie ludziom szansę na oglądanie tego, czego by nigdy nie obejrzeli, żeby to przekleństwo inżyniera Mamonia nie zdradzało, że tak powiem, prawdy absolutnej, że piosenkę lubi się ją tylko wtedy, kiedy ją się zna i można ją powtórzyć, że najpiękniejszą formą uczestniczenia w kulturze jest odkrywanie, a nie repetycja, czyli ustawiczne oglądanie tego samego. Nic dodać, nic ująć. A na Więc Wiec, czyli na spotkania muzyczne na rynku, zapraszam do Krotoszyna. Więcej na www.kok.krotoszyn.pl.